Levi van Eck met het NOS-journaal. De gezondheidszorg in Nederland is niet klaar voor de toekomst. Daarvoor waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR, in een rapport. Als de overheid geen scherpe keuzes maakt, zal de zorg straks niet meer vanzelfsprekend zijn. De zorguitgaven bedragen nu zo'n 100 miljard per jaar. Die kosten zullen over 40 jaar verdrievoudigd zijn. Er zijn dan veel meer mensen nodig in de zorg. Op langere termijn kan de zorg zoveel geld en mensen gaan opslokken dat er tekorten ontstaan buiten de zorg, bijvoorbeeld in het onderwijs. De coronatoegangspas om bijvoorbeeld een café in te komen of een sportwedstrijd te bezoeken blijft tot zeker 1 november gelden. Dan komt er een nieuw OMT-advies op basis waarvan de maatregel tegen het licht wordt gehouden. De insteek van demissionair premier Rutte is in elk geval om de pas tijdelijk in te voeren. Hij wil niet dat er een aparte Wikipedia-pagina voor wordt gemaakt, zei hij op de persconferentie. Gemeenten krijgen extra geld om het gebruik van de coronatoegangspas te controleren. Volgens Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, heeft het kabinet met de aanpassingen van de coronaregels gekozen voor het meest risicovolle scenario. Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet 3 niveaus van versoepelingen. Het kabinet heeft gekozen voor het derde, meest vergaande niveau. De Nederlandse overheid keert toch een genoegdoening en een tegemoetkoming in de kosten uit aan de voormalige piloot Giulio Poch. Dat heeft minister Grapperhaus in de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het gaat om een dagvergoeding voor onterechte detentie die verdubbeld wordt omdat Poch in het buitenland gevangen zat. Dat zou neerkomen op een bedrag van bijna 6 ton. De Nederlandse Argentijn Giulio Poch werd mede door toedoen van Nederland verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië in de jaren 70, maar werd daarvan na 8 jaar cel vrijgesproken. Het weer, het is wisselend bewolkt en er trekken buien over het land. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag is er veel bewolking en valt er lokaal een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn moeder wil mijn naam niet weten, is de titel van een boek geschreven door Christel Jansen. Dat boek vertelt het verhaal van Esther en haar familie. Esther is dochter van muzici, moeder is celliste, vader is een zanger die Jood is en de oorlog getraumatiseerd overleeft. De ouders van haar vader die keren niet terug. En na de oorlog scheiden de ouders en wil de moeder niets meer met haar kinderen uit het eerste huwelijk van doen hebben. Het boek vertelt een bijzondere, maar op sommige punten ook wrange familiegeschiedenis. Het is een boek over overleven. Een roman, maar geïnspireerd op het ware leven. En de vrouw op wie het is geïnspireerd zit tegenover mij. Sylvia Mullaert-Bon. De vrouw op wie Esther is geïnspireerd. Sylvia is van 1945 en ze geeft nog altijd yogales. Sylvia, welkom. Dank dat je gekomen bent. Heel fijn dat ik hier mag zijn en dat ik iets mag vertellen. Het is natuurlijk een bijzondere situatie om niet te praten met de schrijver van een boek. Ook niet zozeer met het personage van het boek, maar iemand op wie het gebaseerd is. Op wie dit verhaal geïnspireerd is. Hoe is dat eigenlijk voor jou? Om je familiegeschiedenis en je levensverhaal gefictionaliseerd in andermans boek te lezen? Ja, eigenlijk is het heel pijnlijk toen ik de eerste keer van Christel de papieren kreeg om het te lezen, heb ik het wenend gelezen. De tweede keer heb ik het, wat dacht ik moet het ook rustig lezen, maar heb ik het meteen weer verdrongen, vergat ik het. En pas nu heb ik het echt goed gelezen. En nu kan ik het ook zonder tranen lezen. En zie ik hoe mooi ze de geschiedenis van mijn ouders eigenlijk heeft geromantiseerd. Want daar heb ik natuurlijk eigenlijk me niet mee bezig gehouden. Ik wilde wel heel graag weten altijd wat er gebeurd was. Waarom dit gebeurde, waarom mijn moeder ons zo afwees. Maar daar was ik ook heel verdrietig over. En toen ik wat ouder werd, werd ik er ook heel boos over. En doordat ik het nu heb gelezen en doordat zij het zo duidelijk een roman er ook van heeft gemaakt, kan ik het, denk ik, ja, het was zo verdrietig en zo moeilijk voor mijn moeder. Ook voor mijn vader natuurlijk, want die verloor zijn hele familie. Dat ik ook een beetje verzacht ben daardoor. Want je hebt die mensen eigenlijk helemaal niet zo goed gekend. Nee. Je moeder en je vader. Nee. Mijn vader heb ik pas voor het eerst gezien toen ik 9 jaar was. Want hij is vertrokken toen ik, denk ik, zo 1,5 was. En toen heeft mijn moeder me eigenlijk ook meteen aan haar zus gegeven. En ik wist eigenlijk, toen ik heel klein was, dacht ik dat ik een papa-mama had waar ik woonde. En toen ik wat ouder werd, mijn moeder die heeft me ook gewoon aan haar zus gegeven. En ze heeft mij niet opgezocht of zo. Dus ineens was ik was heel lang bij haar aan de borst geweest, heb ik later gehoord. 9 maanden. En ik denk dat ik zo tegen de 2 was, dat die tante mij mee heeft genomen. Dat was haar zus. En ja, van de ene op de andere dag heb ik haar ook niet meer gezien. Want ze wilde eigenlijk niet meer van je bestaan weten daarna. Is het zo groot? Nou, in het begin denk ik dat ze dat... Kijk, mijn vader liet haar natuurlijk in de steek. En ze was haar schoonouders verloren, waar ze dol op was. En ze kon het niet meer aan. Ik had 2 broertjes die eigenlijk die al te veel hadden meegemaakt. En die lastig waren, in haar ogen. En dan had ze een kleine baby die ook van alles van haar wilde. En haar kind was haar cello. Hè? Haar cello, ze was een wonderkind. En ze, toen ze 5, 6 jaar was, speelde ze al voor koningin Wilhelmina. En dat was het belangrijkste in haar leven. En dan kreeg ze 3 kinderen van een man die ook eigenlijk een wonderkind was. Want die had op zijn 17e al een volledige tenor. En toen ging dat huwelijk zo verschrikkelijk mis. En toen kon ze het niet meer aan. Zo moet je het eigenlijk zien. Natuurlijk ben ik ook heel boos geweest. Maar kijk, er zijn meer mensen die hun kinderen in de steek laten. He, dat is ook... In die tijd was dat waarschijnlijk ook normaler. He, dan hoorde je vaker dat die kon niet opvoeden. Dus dan deed je het naar iemand toe. Maar het pijnlijke is dat mijn moeder toen met iemand trouwde die later beroemd is geworden. En toen hebben ze echt besloten dat wij niet in hun leven pasten. Dus ze hebben het eigenlijk een heel leven lang volgehouden, hun hele leven. Dus op het laatst... Jullie pasten niet in die mooie nieuwe start met een andere man, een nieuw leven, een nieuw gezin. Jullie waren van het oude leven en daarom wilden ze jullie eigenlijk niet meer kennen. Nee, mijn stiefvader was dus veel jonger. En daar schaamde ze zich denk ik ook voor. Hij was haar cello-leerling en hij wilde haar eigenlijk redden. Zo zie ik het eigenlijk. Dus hij heeft de neergang van dat huwelijk gezien. En hij is verliefd op haar geworden. En hij wilde haar denk ik redden. En zo hebben ze besloten samen, we beginnen opnieuw. En daar pasten wij niet in. Voor we verder praten, want we zitten nu eigenlijk meteen in het pijnlijkste deel van het verhaal. Ja. Tegenover mij zit een vrolijke, levenslustige vrouw. Ja. Een vrouw van, hoe oud ben je, 76? 76, ja. Die nog yogales geeft. Wat al aangeeft dat je fit bent, denk ik, om dat te doen. Ja. Op het eerste gezicht niet iemand die gebukt door het leven gaat. Allerminst, zo kom je helemaal niet over. Nee. Gelukkig niet, maar dat is natuurlijk een enorme strijd geweest. He, ik heb gewoon ook heel veel mazzel gehad. En ik heb alle kansen die mij geboden zijn, die heb ik gepakt. En dat heb ik niet bewust gedaan, maar dat zat in mijn karakter kennelijk. Het was voor jou ook een beetje een strijd om deze trauma's niet je leven te laten bepalen. Of dit slechte begin van je leven niet alles te laten bepalen. Ja, dat was... Kijk, als je zo ontkend bent, zo chronisch ontkend wordt... en dat zal ik straks nog vertellen hoe dat allemaal zat... want het is ook wel echt idioot gegaan... en allemaal dingen die niemand onder controle had... waardoor wij allemaal zo ontkend zijn... dan moet je een warrior zijn. Dan moet je... Een strijder. Een strijder. Dan moet je een strijder zijn. En ik had het hele grote geluk dat ik Toen mijn man zijn eerste baan had in Losser in de buurt van Enschede. Dat was zijn eerste baan. En daar werkte hij. Hij had geneeskunde gestudeerd. En hij had natuurlijk een tuinbroek aan en zwarte krullen. En daar is hij toch aangenomen. En toen we daar terecht kwamen, had ik twee kleine kindjes. En daar wilde ik alles voor geven. Wij waren helemaal dol op onze kinderen. En toen was ik zwak. Fysiek was ik zwak. En toen had ik een buurvrouw en die zei tegen mij van... dat was de vrouw van de geneesde directeur. Die zei, jij moet eens met mij meegaan naar yoga. Dat is heel goed voor jou. En toen kwam ik bij een vrouw en... prachtige Indonesische vrouw met een lange grijze vlecht. En daar ging ik yoga doen. En nou, ik vond het heerlijk. En toen op een keer, toen had ze de ontspanning gedaan. En ik lag heerlijk in die ontspanning. En ik was dus een beetje een hippie en flower power. En toen dacht ik, ik ga mijn vader en moeder doodslaan. Dat dacht ik, die gedachte. Zo'n hele agressieve gedachte in die zen-omgeving van namaste dood. Ja. En ik schrok zo... Ja, waar kwam het vandaan? Ik weet het ook niet. En ik schrok zo vreselijk. Ik schoot recht overeind en dat zag zij. En toen zei ze later tegen mij... Sylvia, wat gebeurde er eigenlijk met jou? Ik zei, nou, Wiet heette zij, Wiet Palar. En ik zei tegen haar, nou Wiet, ik dacht ineens... ik ga mijn vader en moeder doodslaan. En ik schrok zo verschrikkelijk. En ik ben flower power. En toen zei ze, nou, vertel. En toen zei ze, het leuke wat ze zei, van... straks ga je naar huis en dan ga je maar bedenken hoe je dat gaat doen. Dat was zo bijzonder dat ze dat zei. En toen kwamen we met elkaar... Het bijzondere was dat ze die gedachten niet verwierp of het walgelijk vond. Zei, ben jij slecht? Maar dat ze dacht van, nou, oké, ga dat maar aan. Kennelijk zit daar iets. Precies. En toen zei ze van... Ja, toen gingen we praten met elkaar. En dat is het grootste wonder van mijn leven. Behalve natuurlijk mijn kinderen is het grootste wonder. En dat ik een fantastische man ben getrouwd. Maar toen zei ze van... zij was ballerina bij de Nederlandse opera... waar mijn vader operazanger was, waar mijn moeder celliste was. En zij kende mijn ouders samen. Terwijl ik mijn ouders nooit samen heb gekend. Dus zij had een beetje kennis van dat mysterie waar jij altijd nieuwsgierig naar bent geweest... omdat je er nooit deel van hebt kunnen uitmaken. In the middle of nowhere, in Enschede, kom ik iemand tegen... die mijn ouders heeft gekend. Hoe is het mogelijk? En toen zijn wij gaan praten met elkaar. En toen zei ze tegen mij van... Nou, Sylvia, je moet het zo zien. Ze tekende een soort doosje. En ze zei, daar zit jij in. Daar zitten je ouders in. Daar zitten je pleegouders in. En nu kun je kiezen. Wil je je hele leven blijven huilen dat je geen ouders hebt... Of wil je de capaciteiten, want het waren toch bijzondere mensen... wil je die gebruiken? Jij de capaciteit, gaat hun talenten. Van hun talenten. Zij hebben talenten en die zitten ook in jou. Dat hoeft niet zingen te zijn of cello spelen... maar er zit iets bijzonders ook in jou. Ga jij maar eens yogales geven. En toen zei ik Wiet, dat kan ik helemaal niet... Toen zei ze, dat kan jij wel. Je zet de stoelen in de kamer aan de kant. Je vraagt je vriendinnen en jij gaat yoga lesgeven. Nou, en dat is natuurlijk zo'n fantastische quote van haar geweest. Van, dan zei ze ook nog, hoe grotere kruk, hoe betere yogaleraar, zei ze. Want, ze zegt, het gaat niet om die houdingen. Het gaat erom, jij weet wat pijn is en wat verdriet is. En zo kan je de mensen helpen door ze in een andere wereld met yoga te leiden. En dat kun jij. En je hebt daarna ook een yogaschool gehad heel lang. En je geeft nog steeds les, dus het is een groot thema in jouw leven geworden. Het is een fascinatie geworden eigenlijk. En het heeft denk ik ook min of meer mijn leven gered. Want als je zo ontkend wordt, dan denk je ook dat je... niks waard bent. Dat je niemand bent. Dat je niet hoort te bestaan. Dat ik eigenlijk niet hoort te bestaan. Dat dacht ik eigenlijk. Want kijk, ik moet jou dus eigenlijk ook wel vertellen. Dat is dan wel heel verdrietig. Maar mijn vader was natuurlijk een Joodse man. En hij was gemengd gehuwd. En de mensen die, de mannen die gemengd gehuwd waren, die kregen de keuze of Auschwitz of steriliseren. En toen heeft mijn vader gekozen voor sterilisatie. En dat moesten Joodse dokters doen. En die hebben daar een trucje op uitgevonden. En mijn man, die heeft dus in zijn medisch contact of in zijn Nederlands tijdschrift van geneeskunde een artikel gevonden waarin werd uitgelegd hoe die dokters dat deden. Dus wat die dokters deden dat soms niet echt. Die deden dat dus niet echt. Ze deden wel, maakten wel snee en ze maakten wel pijn en bloed, maar ze hadden een trucje gevonden dat ze dat niet echt deden. Dus eigenlijk was ik al ongewenst voor mijn geboorte. Mijn vader was dus zogenaamd. Je had niet geboren mogen worden van de nazi's. Nee. En kijk, dan ben ik geboren. Mijn broers die waren natuurlijk ouder. En dan ben je een half-Joods kind. Een vader-Jood heet dat. Of een mischling. En die stonden ook op de lijst om uiteindelijk gedood te worden. En mijn broer, mijn jongere broer. Ja, ik heb twee broers, een oudere en een jongere. Die is wel ouder dan ik. En die zei dat de kaarten al in huis waren, dat zij aan de beurt waren. Dus dat afgrijzelijke gevoel van niet mogen bestaan, dat heeft mij natuurlijk wel heel erg gevormd. En doordat deze vrouw dit tegen mij zei, ja, is mijn leven helemaal eigenlijk veranderd. Dat heeft me echt gered. Toen mocht je bestaan, omdat je, ja, het kan alles zijn, maar in jouw geval was het omdat je yogales ging geven. Maar je zei ook dat je een gelukkig gezin hebt gekend. En dat je kinderen waren je heel dierbaar, zijn je heel dierbaar. Mijn kinderen zijn me natuurlijk, ja, dat is toch het liefste wat je in het leven gegeven wordt. En ik was natuurlijk vreselijk jong en mijn man was nog veel jonger. Was je niet bang omdat je zelf niet een gelukkig gezin had gekend toen je opgroeide? Dat was het gekke, dat ik mijn stiefvader wilde dat ik abortus deed. Maar nog mijn man, nog ik wilde dat. Mijn man was naar de, dat was de NVSH vroeger. Hè? Dan ging je daar met je, ging hij met het plasje van zijn vriendinnetje. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Precies. En dan moest je de kikkerproef doen. Dat weet jij niet, denk ik, wat dat is. Dan spoten ze een kikkertje in met de urine van de zwangere vrouw. En dan verkleurde die kikker en dan kon je zien of degene zwanger was. En die vrouw van de NVSH, die dacht ook, oh, die, toen was er ook al abortus. Die dacht, oh, die komen voor abortus. Dat kwamen wij dus niet. En we waren dus niet bang. We dachten, we gaan dit gewoon doen. Wij gaan een gezin stichten. Dat hebben we gedaan. Terwijl we eigenlijk nog kinderen waren. Dacht je toen ook, en ik ga het wel goed doen. Ik ga wel een hele goede moeder worden. En ik ga met mijn kinderen een hele leuke band opbouwen. Ik dacht natuurlijk, ik ga de beste moeder worden ter wereld. Ter compensatie voor hoe het bij jou was gegaan. En dan ben ik toch echt wel, Pieter, een beetje een Jiddische mama geworden. Ik heb bovenop die kinderen gezeten. Je hebt geprobeerd het iets te goed te doen. Dus ik wilde ze zo graag gelukkig maken. Ze mochten dus eigenlijk geen verdriet hebben. He, want ik ging een nieuwe matriarch worden van een nieuwe gezin waar nooit meer verdriet zou zijn en nooit gescheiden zou worden. En dat zou ik allemaal, ik zou ze eeuwig gelukkig maken. En dat is natuurlijk niet gelukt. En ik weet ook dat ik mijn kinderen heel veel liefde heb gegeven, maar ik heb ze ook wel tekort gedaan. Want hun verdriet, dat moest ik meteen oplossen. Dat mocht niet bestaan, want dat paste niet in het plaatje dat je voor ogen had van het gelukkige gezin. Precies, want ze durfde ook. Mijn zoon zei wel eens van, in zijn studententijd maakte hij natuurlijk ook van alles mee. En dat durfde hij dan niet aan mij te vertellen, want hij dacht, dan raakte ik meteen in paniek. Want ik wilde dat meteen oplossen. Weet je wel? En ook mijn dochter, die heeft ook echt heel veel verdriet gehad. En daardoor, dan raakte ik meteen helemaal in paniek. En raakte ik ook in mijn trauma. Dat was zo, daar heb ik nu zo'n vreselijk spijt van. Wat gebeurt er als je in je trauma raakt? Hoe merk je dat? Nou, dan slaap je niet meer. En dan word je zo verschrikkelijk verdrietig. En dan vind je het leven zo zwaar. En dan, ik wilde zo graag alles voor ze oplossen. Ik had toch tot mezelf gezworen dat ik alles zou oplossen. En ik kon dat niet oplossen. En dat heb ik niet altijd goed gedaan. Maar dat heb ik wel met ze uitgesproken, gelukkig. En ik heb ook heel veel, natuurlijk door de yoga heb ik ook heel veel gelezen. En dan heb ik heel veel gehad aan quotes. Bijvoorbeeld van Kahir Gibran, die zegt: jouw kinderen zijn je kinderen niet. Ze zijn de hunkering van het leven naar zichzelf. En dat heeft me eigenlijk ook laten inzien dat je je kinderen ook hun verdriet moet gunnen. Dat ze dat ook volwassen maakt. En dat ik als moeder daar met mijn handen van af moet blijven. Het is hun leven. Zij moeten hun eigen persoon worden. Precies. Inclusief hun eigen verdriet. Precies. Je vertelde iets over je voorgeschiedenis. In het boek staat het mooi beschreven, maar deels fictie. Een hele geschiedenis die jij niet persoonlijk heel goed gekend zult hebben over je moeder die een meisje was met een moeilijk been door een jeugdverlamming. Ja. Die heel goed cello kon spelen, een wonderkind. Ja. Ja. Die verliefd wordt op de man die later jouw vader wordt. Ja. Ook een zwangerschap die niet wordt goedgekeurd door de familie aanvankelijk. Ja. Ja. En dan langzaam die dreiging van de nazi's, eerst in Duitsland alleen, maar al vrij snel ook in Nederland. Ja. En iedereen die toch heel lang blijft denken, dit is gewoon historisch. Het zal wel loslopen. Het zal toch niet echt zo zijn dat ze ons iets aan gaan doen. Ja. Jij bent opgegroeid bij je tante. Ja. Wist je dat altijd, dat het niet echt je moeder was? Is het je altijd verteld hoe het zat? Nee. Wanneer kwam je daar dan achter? Hoe ging dat? Nou, ik was bij die tante. En die had mij meegenomen dat mijn moeder heel ziek was. En mijn vader had haar in de steek gelaten. En zat ze met 3 kleine kinderen. En toen die tante die kwam op bezoek. En die zei: zal ik Sylviaatje maar meenemen? En toen zei mijn moeder: nou, graag. En toen heeft ze mij meegenomen in de trein. En later zei ze tegen mij van: oh, en ik heb je helemaal niet op schoot genomen. En had ze heel veel spijt van. En ik was ook echt verwaarloosd. En ik weet nog heel goed dat ze hebben me later dingen verteld dat ik heel bang was als mijn pleegvader in de kamer kwam. Dan ging ik heel hard gillen en dat heb ik een half jaar volgehouden. Dus wat er precies is gebeurd, weet ik niet en wil ik misschien ook niet weten. Maar mijn pleegvader heeft dat volgehouden. En ik weet nog dat ik voor de eerste keer boven de tafel uit kon kijken. En ik weet nog dat ik mijn pleegmoeder, dat was dus eigenlijk een zus van mijn moeder, dat ik haar mama noemde. Want iedereen had een mama. En ik wilde ook een mama. Dus ik zei tegen haar mama. En toen heeft ze gehuild. En toen zijn ze eigenlijk begonnen. Dat was dus eigenlijk, had ik mijn moeder jaren niet gezien. En toen ging mijn pleegvader, die dus eigenlijk mijn oom was, die bracht mij wel eens naar mijn moeder toe. Omdat mijn moeder wilde. Maar wat zeiden ze dan? We gaan op bezoek bij. Ja, voor mij was mijn moeder een enge mevrouw. En dat heeft Christel heel mooi in het boek beschreven. Want dat is heel gek. Want ja, deskundigen zeggen dat je geheugen niet zo scherp is. Maar ik weet nog heel goed dat ik bij haar was. En dat ik noemde dus mijn oom papa. En die ging dus weg. En die zei van: je moet nou hier blijven. En dat vond ik eng. En dan was ik bij een mevrouw die ik niet kende. En dat bleek mijn moeder te zijn. Maar die werd aan je voorgesteld als een tante? Of? Ja, want dat wilde ze ook niet. Ze wilde niet dat ik... Later heb ik haar mammie genoemd. Want ik had een mama en een mammie. Dat was eigenlijk veel te lieflijk. Maar ja, achteraf was het ook, ach, was ze ook eigenlijk heel, heel. Was... Maar hebben ze het op een gegeven moment verteld? Van we gaan vertellen, dit is eigenlijk je moeder. Of wist je het eigenlijk altijd wel? Hoe zat dat? Nee. Nee, dat is me nooit echt verteld. Ik ben erachter gekomen, denk ik. Want mijn pleegouders gingen me ook dopen. En toen was ik 4 jaar. En toen weet ik dat het hele dorp Waddinxveen uitliep van dat zielige meisje die van die zus van haar, van mevrouw Sikkes heette zij, die werd gedoopt. En ik weet nog precies wat ik aan had. En dat er allemaal babytjes waren, maar ik was 4. Maar niemand zei eigenlijk iets daarover. Maar op een gegeven moment, pas veel later, ik ben dus waarschijnlijk een ster geweest in alles toch wegdrukken. Want ik had het toch leuk bij mijn pleegouders. Ik heb het toch tot mijn 9e heb ik het goed bij ze gehad. Tot mijn 9e jaar hebben ze heel liefdevol. En wat gebeurde er toen? Kregen ze zelf toch kinderen die ze verwachten dat ze die niet konden krijgen. Toen kregen zij zelf kinderen. Het was het afgelopen voor mij. Toen was jij boventallig geworden? Toen was ik boventallig geworden, ja. Ik zie dat toch nog steeds pijn doet om dat te zeggen. Dat je nog steeds emotioneert. Ja. Maar ik ben wel gewoon bij ze gebleven. En ik kreeg dus een neefje, maar dat was ik zo blij. Dat noemde ik. Ik kreeg een broertje. En mijn eigen broers, ineens kwamen er wel jongens bij ons. Voor al mijn, wat ik dan mijn jongere broer noem, maar mijn jongste broer, die ouder is dan ik, die kwam wel bij ons ineens. En mijn pleegouders zijn ook heel lief voor hun geweest. Dus je biologische broers, zeg maar. Mijn biologische broers. Juist. En toen begon ik een beetje door te krijgen toch van, dat zijn dus mijn eigenlijke broers. Je hebt het als een soort detective moeten uitvinden hoe het eigenlijk allemaal zat. Ja, precies zoals je het zegt. Want er was niemand, heb ik altijd zo naar verlangd. Later ook van mijn moeder en mijn stiefvader, ga nou toch eens met ons om de tafel zitten en vertel ons nou eens hoe het zit. En dat heeft niemand gedaan. En dat heeft Christel zo mooi beschreven. En dat was ook wel heel pijnlijk voor me om te lezen. En in het begin wou ik het ook eigenlijk niet lezen. Want ik dacht, ja, ze kunnen wel leuk romantisch zijn geweest. Maar wat heb ik daarmee te maken? Ze hebben me allemaal in de steek gelaten. Maar nu vind ik het toch heel mooi. Want de mooie verhalen staan er ook in. De liefde, de glorietijd, het muziekleven. Precies. En de mooie muziek die ze hebben gemaakt. Je broers, je biologische broers, daar is het in bepaalde opzichten natuurlijk ook heel slecht mee afgelopen. Van te huis naar te huis. Een zwervende jeugd. Dat is zo verschrikkelijk geweest, Pieter. Dat is met geen pen te beschrijven. Kijk, mijn oudste broer was een grote knokker. En die was veel brutaler, maar ook heel lief. En ja, ik kende mijn broers eigenlijk nauwelijks. Die heb ik pas later een beetje leren kennen. Maar mijn jongere broer, die werd van te huis naar te huis gesleept. En die twee jongetjes, die liepen van de te huis, liepen ze helemaal, geloof ik, uit Hilversum, liepen ze terug naar Amsterdam om naar hun moeder te gaan. En dan liet mijn moeder ze met de politie ophalen. Het is, die stuurde ze gewoon weer weg dan? Die stuurde ze weer weg. Die stuurde ze weer weg. En die waren op een leeftijd dat ze zich wel realiseerden wat er aan de hand was. En mijn oudste broer, dat heeft mijn jongere broer verteld, die liep met mij te sjouwen. En als ik huilde en als zij uit school kwamen, dan gingen ze altijd eerst naar mijn bedje toe. En dan wilden ze met mij wandelen. En dat staat ook heel mooi in het boek beschreven. Dan gingen ze met de kinderwagen en dan vroegen mensen aan hun van, mogen jullie met dat babytje wandelen? Ja, mogen wij. En dan gingen ze op de Magere Brug met de kinderwagen staan. En de een bovenaan en de ander onderaan. En dan lieten ze de kinderwagen los. Dus dat heb ik ook allemaal overleefd, Pieter. Nou, je hebt voor hete vuren gestaan. Maar dat wist ik niet. En ik was natuurlijk dol op die jongens. Maar niemand heeft die jongens verteld van, jullie zusje gaat nu weg. Dus ze vroegen, waar is Sylviaatje nou? Ze hebben nog overal gezocht. En dat is natuurlijk ook zo dramatisch voor ze geweest. En dat heeft ze getekend. Dat heeft ze echt betekent. Voor het leven. Voor het leven. En kijk, dit boek is nu geschreven. En dan denken mensen misschien, waarom zou je zo'n verhaal eigenlijk vertellen? Maar voor mij is het, ik ben een gelukkig mens. Ik heb fantastische kinderen, fantastische man, 4 kleinkinderen. Maar ik heb mijn hele leven een grote steen op mijn borst gehad. En elke nacht werd ik wakker met verdriet. En dan dacht ik van, wat ben ik nou aan het zeuren? Ik heb alles op mijn hartje begeerd, waarom heb ik nou verdriet? En ik zal je eerlijk zeggen dat die grote steen of dat blok beton, dat zit in het boek. Dat zit nu in het boek. En ik weet, mijn moeder is dood en mijn stiefvader is dood. En ik ben op een gegeven moment naar de psychiater gegaan, omdat mijn moeder had een interview in de krant gegeven, vrouwen achter beroemde mannen. Want jouw stiefvader was een, we hoeven misschien geen namen te noemen, dat mag je zelf weten. Maakt mij helemaal niet uit, maar hij was een beroemd cardioloog. Nee, hij was een anesthesioloog. Een arts-publicist die politieke meningen gaf in de krant. Ja. En hij heeft zich niet gerealiseerd dat zijn columns voor ons steken in ons hart waren. Waarom was dat eigenlijk zo? Hij stuurde mij ze op. En hij vond dat ik de verkeerde krant las. En dan stuurde hij mij bijvoorbeeld een column op over Moederdag. Een moeder is iemand die thuis zit te wachten op haar kind. En die er altijd is voor haar kind. En waarom stuurde hij dat naar jou op? Waarom wilde hij wel in jouw leven zijn? Wat was dat eigenlijk? Ja, dat gekke. Voor mij was hij een projectie van een vader. Ik wilde zo graag een vader hebben. Dat was al later, toen ik mijn pleegouders ook kwijt ben geraakt. Toen ik heel jong zwanger werd, waren mijn pleegouders razend op me. En heb ik ze ook 25 jaar niet gezien. En dat waren mijn papa en mama eigenlijk. Maar dat is goed gekomen. Heeft wel lang geduurd, maar dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar hij stuurde dus zijn columns om mij te overtuigen dat ik de verkeerde krant las. Dat mij messen in mijn hart stak, heeft hij zich niet gerealiseerd. En zo heeft mijn man, die heet Reinier, die heeft hem opgebeld en zei, Bob, heb je nou niet door dat je die kinderen ontzettende pijn doet? Nou ja, toen was mijn man natuurlijk persona non grata, hè? Dat had hij niet mogen zeggen tegen de professor. Nee, dat had hij niet mogen zeggen tegen de professor. Wat was eigenlijk je band met je biologische vader? Wat heb je van hem nog meegemaakt? En hoe was hij er na de oorlog aan toe? Want hij heeft in een kamp gezeten, maar niet in een vernietigingskamp. Hij heeft in... Het blijkt, dat heeft Christel dus allemaal uitgezocht. Wist ik allemaal niet. Hij heeft 2 keer in Westerbork gezeten. En hij begon in, dat heet geloof ik, Beets of in Groningen. Of Beesterswaar. Of, daar was ook een werkkamp eigenlijk. En daar heeft hij 3 keer gezeten. En doordat hij gemengd gehuwd was, is hij de dans ontsprongen. Dus die moest, wat ik je vertelde, die moesten zich laten steriliseren of ze moesten naar Auschwitz. Heeft hij voor sterilisatie gekozen. Maar ik heb mijn vader voor het eerst gezien toen ik 9 jaar was. En dat staat ook heel goed in het boek beschreven. En toen had ik wel door, toen tegen mijn 9e had ik wel door dat dus mijn eigenlijke ouders waren. En ik weet nog heel goed dat ik voor hem voor het eerst zag. En dat ik... Ja, dat ik toch heel zenuwachtig was en heel klein. En ik was bij mijn moeder toen. En toen had ik allerlei, hoe ik me aankleedde, had ik allerlei dingen bedacht. Dan vindt hij me leuk, weet je wel. En hij kwam de trap op en hij kwam net uit Amerika. En toen zei hij van, hallo, ik ben je papi, geef me maar een kusje, zei hij. En hij had krulletjes en een hoedje op en ik vond hem heel geweldig. En dat was mijn papa. En toen zat ik bij hem op de bank. En mijn moeder was natuurlijk ook nerveus, want die mensen hadden zo'n akelige geschiedenis. En nu moet ik even een slokje water nemen. Een soort vechtscheiding zou je het ook wel kunnen noemen. Een verschrikkelijke vechtscheiding. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. En toen werd ik dus niet lekker. Toen, als ik er dus over praat, weet ik nog precies hoe dat voelt. Ik was zo gespannen en ik voelde de spanning tussen die twee mensen. En toen werd ik niet lekker. En toen ging mijn moeder me op bed leggen en toen zei ze tegen hem van... later maar, later maar. En later heb ik hem nog eens een keer gezien toen ik 13, 14 was. En toen ging hij met mij naar de kapper, een hele bekende kapper. Dave Limburg heette die of zo. En dan kocht hij allemaal kleren voor me en een vlinderbril. En dan stuurde hij de rekening naar mijn moeder. Dus het was altijd vechten tussen die twee. En dan ging ik weer... Maar was jouw vader niet eigenlijk gewoon... want hij was zijn ouders verloren, zijn hele familie verloren. Ja. Zelf toch in Westerbork gezeten, in dat andere kamp. Gesteriliseerd, zonder gedoving. Nou ja, ga maar door. Was het niet gewoon een zwaar getraumatiseerde man? Tuurlijk. En kwam die vechtscheiding daar misschien voor een deel ook niet uit voort? Tuurlijk. Dat begrijp ik nu allemaal. En door het boek ben ik natuurlijk ook veel meer gaan begrijpen. Ik heb... mijn hele leven eigenlijk het in die steen in mijn hart gestopt. Weet je wel? Want niemand vertelt het ons en ik kon het ook niet vragen. Ik kon ook niet, want ik wilde ook heel graag over mijn opa en oma weten. En vooral toen ik weer terugging naar Amsterdam, nadat ik 35 jaar in Nijmegen had gewoond, wilde ik weten van, god, mijn grootouders, wat toen kwam pas dat Joodse gevoel bij mij. Ik ben natuurlijk niet volgens de Joodse wetten niet echt Joods, maar dat gaat via de moeder. Dus, dat gaat via de moeder. Maar toen en toen wilde ik ineens. Ik dacht, ik moet zorgen dat mijn kleinkinderen weten wie hun grootouders zijn. Ik moet dit boek laten schrijven toen Christels me vroeg. Mijn kinderen moeten toch... Ik heb mijn kinderen natuurlijk wel wat verteld. En ze hebben het ook wel meegekregen. Want dan ging ik naar mijn moeder toe. En dan kwam ik als een geslagen hond thuis. En dat zagen ze natuurlijk. Hè? Maar ik heb ze ook willen beschermen om niet alles te vertellen. Dus nu, dat is natuurlijk nu wel moeilijk, dat mijn kleinkinderen nu ook dingen horen die moeilijk voor ze zijn. Maar dan weten ze tenminste dat hun oma het heeft overleefd en dat het leven ook heel mooi is. En dat het ook een cadeautje is. En dat je dat soort dingen ook voor een deel kunt overwinnen, uiteindelijk. Dat je het uiteindelijk kunt overwinnen door te zeggen, ik ben geen slachtoffer. Ik heb dat heel vaak gezegd. Ik wilde niet dan zeggen, dan ben je tweede generatie slachtoffer. En ik zei, ik wil geen slachtoffer zijn. Ik pak alle kansen die ik heb. En dat heb ik dus eigenlijk nooit zo gezegd, maar dat heb ik wel gedaan. En dat heeft me gebracht waar ik nu zit, bij jou op de stoel. Zullen we, omdat er in het boek heel veel muziek voorkomt, omdat je moeder was een begenadigd celliste, je vader een in zijn tijd heel bekende zanger, in die familie zat nog veel meer muziek. Zullen we luisteren naar een van de muziekstukken die genoemd wordt in het boek? En dat is wel toepasselijk van Fauré. Ja. Après un rêve. Ja. Dat is een stuk van op cello gespeeld met piano. Ja. En in dit geval door Yo-Yo Ma gespeeld. Ja. Graag. Thank you. Muziek van Fauré en tegenover mij zit Sylvia Mullaert-Bon. En zij is de inspiratie voor Esther in het boek Mijn moeder wil mijn naam niet weten, geschreven door Christel Jansen. Een familiegeschiedenis van voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog over twee getalenteerde muzici die verliefd worden, een gezin stichten en dat gezin vervolgens even hard zien exploderen. En over de kinderen die opgroeien in het kielzog van dit trauma en van deze breuk. En we hebben het gehad over een deel van die geschiedenis. Ik vroeg me af, hoe lopen dingen eigenlijk ooit af? Hoe eindigen dingen eigenlijk ooit? Zo'n leven van je moeder. Dan op een dag is het een oud besje en dan gaat ze sterven. En dan ben je nog aan de sterfbed geweest en heb je dan nog iets kunnen afronden, iets kunnen goedmaken. Is er ooit een moment van verlichting dat je alles kan zeggen? Nee, helaas niet. Niets? Nee. Ik heb, als ik eerlijk ben, heb ik gewoon niet geloofd dat mijn moeder ons echt kwijt wilde. Dus ik heb het geprobeerd tot ze doodging. Je bleef maar proberen om haar dochter te zijn. Ik bleef proberen om. Je bleef solliciteren naar iets van een reactie van liefde. Precies. Want dan zeggen mensen, want dan bijvoorbeeld wat ze dan deed, hè, mij als iemand zei van wat lijkt dat meisje, want ik lijk sprekend op mijn moeder. Dat schijnt echt heel verschrikkelijk te zijn. Als mensen dan zeiden, wat lijkt zij op u? Dan zei ze inderdaad, mevrouw Mullaert is dat, hè? En dan, waarom deed ik mijn mond niet open? Waarom ging ik niet gillen of zo? Dat kleine beetje genegenheid wat ik had, dat zette ik niet op het spel. Ik werd doofstom. Ik werd echt doofstom. Ik deed mijn mond niet open. Vandaar dat ik nu zoveel klets. Ik moet dat allemaal nog inhalen. Maar het lijkt me een vreselijk gevoel om jezelf zo te kortwieken, om dan niks te zeggen, om dan dociel maar te blijven proberen, om die rol te hebben. Ja, want dat heeft op een gegeven moment, toen ik dat interview had gelezen wat ze in de krant had gezet over vrouwen achter beroemde mannen, toen ben ik ingestort. En toen weet ik nog dat ze had me ook nog gebeld dat ze in de krant stond. En toen ging ik mijn dochter van de trein halen. Die kwam van de kunstacademie en die ging van de trein halen. Ik zei, ik moet even de krant halen. Ze zei, oh, die pak ik wel even. Ze pakt die krant, ze zit naast mij in de auto, ze leest het. Toen zegt ze, mama, ik ga het uit het raam gooien. Ik wil niet dat je dit leest. En ja, het was net of hun gevoel zo was vervormd dat ze wisten niet dat ze ons die pijn deden, maar ook omdat we onze mond niet open deden. Ook mijn broer, we liepen er maar naartoe, we liepen er maar achteraan. Jullie bleven maar proberen. En hoe was jouw band dan met de kinderen uit het tweede huwelijk? Met jouw half-zusters en broeders? Nou, weet je, Pieter, het boek gaat over ons oergezin. Over dat eerste kapotgegaan gezin. Wij, mijn zus en ik, hebben in dezelfde buik gezeten. Maar wij zijn elkaar kwijtgeraakt. En daar kan ik eigenlijk niet meer over zeggen als je het niet erg vindt. Dat is te pijnlijk. Dat is niet opgelost. Is nog niet opgelost. Nee, is te pijnlijk. Toch is het interessant wat je vertelt over dat er een steen op je buik ligt en dat je dan op een dag na yoga een moment van volkomen ontspanning, als je helemaal, hoe noem je dat, zen zou moeten zijn, dat je dan ineens zegt, weet je wat, ik ga mijn ouders vermoorden. Ik ga het gewoon doen. Ik ga erop af. En dat je zelf zegt, van dat was eigenlijk voor mij zo'n grote doorbraak. Dat was het moment dat ik zelf ineens dacht, ik mag wel bestaan. Door die gedachte. Het is eigenlijk een soort symbolische oudermoord. Het gaat niet echt om bloedvergieten, maar op het moment dat je je eigen rol neemt, door symbolisch je ouders niet meer zo belangrijk te maken. En mijn lerares heeft het dus goed begrepen. Dat ze dat zei tegen mij, lachend, van goed zo, en ga maar eens thuis bedenken hoe je dat gaat doen. Dat was natuurlijk heel goed van haar. Dat ze dat zo, dat ze niet zei van, nou zeg, helemaal niet. Dus zij heeft toen mijn leven wel een draai gegeven. Ze heeft het lichter gemaakt eigenlijk. Er zit een soort vrolijkheid in die uitroep van... ik ga ze nu vermoorden. Ik ben zo zen. Ja. Ik ga erop af. Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. En doordat ik natuurlijk... ik geef 46 jaar yogales, dus... ik heb tegen de mensen alsmaar gezegd... want kijk, mijn leerlingen schrikken zich misschien wel dood... als ze dit boek lezen. Die wisten natuurlijk wel dat er iets was, tuurlijk. Maar het fijne weten ze er niet van. En ik weet dat er is dus een presentatie in Amsterdam... en er is een presentatie in Nijmegen... en dat heel veel van mijn oud-leerlingen komen. En dan denken ze misschien... ja, van wie hebben we eigenlijk les gehad, hè? Die mevrouw die ons rust kwam brengen, was zelf helemaal niet rustig. Precies. Maar doordat ik ben ze dankbaar dat ik ze les heb mogen geven. Omdat doordat ik zo in de yoga ben gedoken... en eigenlijk de schoonheid van de yoga... dat het niet gaat om de prestatie, hoe de yoga nu beleefd wordt... van hoe je op je kop staat en hoe je in allerlei acrobatische standjes staat. Want dat deden de goeroes vroeger in India. Gewoon met kleine gastjes om geld te verdienen. Het was gewoon circus. Dat is helemaal geen yoga. Maar doordat je... eigenlijk vertelde ik de mensen hoe bijzonder ze waren. En dat... het leven een kans is en een cadeautje is. En dat het niet gaat om de houdingen, maar dat het gaat om de ademhaling. En hoe je je voelt. En dat kon ik, doordat ik daar les in gaf, kon ik dat ook aan mezelf vertellen. Dus dat heeft natuurlijk gemaakt dat ik me heel erg heb verdiept in de menselijke geest. En doordat wat mijn yogalerares dus zei, hoe groter de kruk, hoe beter yogaleraar. Dat heb ik dus toegepast door op deze manier les te geven. Want het gaat jou allemaal om zelfontplooiing, eigenlijk. Yoga gaat om het verwezenlijken van jezelf. Het gaat om het verwezenlijken van jezelf. Het gaat om de oordelen over jezelf los te laten. Als je die oordelen over jezelf los kan laten. En in jouw geval zou dat oordeel dan zijn... je mag er niet zijn, je hoort er niet, precies. Je bent niet welkom. Je bent, doordat ik het tegen de mensen zei... heb ik het ook tegen mezelf kunnen zeggen. En als je dat maar 46 jaar lang elke week tegen mensen zegt... dan, omdat ik ook denk dat het zo is. Dus het is een bittere les geweest die ik heb moeten leren... maar ik heb hem wel geleerd. Omdat ik zo begenadigd ben met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik heb deze week voor het eerst aan mijn kleinzoon van 13 een beetje verteld... want die komt op de presentatie. En dat is natuurlijk nog zo'n onschuldig jongetje. En toen heb ik een beetje verteld van dat oma dus niet bij haar eigen moeder is opgevoed en zo... En hij keek me aan en hij ging op mijn schoot zitten. Was zo mooi. En zei ik, ja, maar oma is echt nou heel gelukkig, hoor. Zei ik tegen hem om hem gerust te stellen. Maar dat kindje wilde jou troosten. Die wilde oma... Hij wilde mij troosten. Troosten, na al die jaren nog. Mij troosten. Ja, dat was dus heel mooi. En misschien doordat ik die yogales kon geven... wilde ik de mensen ook troosten... Dus de mensen die bij mij op les waren... iedereen heeft natuurlijk een verhaal in zijn leven... met dingen die niet opgelost zijn. En die niet zo mooi zijn. En doordat ik de mensen troostte, troostte ik mezelf. Dus daarom wilde ik ook nooit dat de mensen tegen mij zeiden van... nou, je bent mijn guru. En dan zei ik, in godsnaam niet. Ik ben geen guru. Ik ben gewoon, ik heb misschien iets meer... yoga gedaan dan jullie, maar that's it. We zijn samen. En je bent je eigen guru uiteindelijk allemaal. Je bent je eigen guru. Hoe vind je het om te lezen over de gelukkige jaren... en de mooie kanten van je ouders? Over een jonge, zeer getalenteerde vrouw. Over een prachtige man die ze tegenkomt. Over een liefde. Het is allemaal met smaak opgeschreven waardoor je erin in meegaat. Ja. Waardoor je met die mensen meeleeft. Ja. En daar staat in die vroege fase veel geluk op dat papier... waar jij eigenlijk nooit zo heel veel van mee hebt gekregen. Niks. Niets. Nee, dat niets. Geluk was niet voor jou. Dat was niet voor mij. En ook niet voor mijn... Ja, misschien een beetje voor mijn broers. Maar mijn broers zijn ook meteen weggedaan. Maar en... het is, dat geluk is natuurlijk ook onderbroken door de oorlog. Door de nazi's, door de jodenvervolging. In die zin kan je ook zeggen dat jouw ouders er ook niet alles aan konden doen. Nee. Ze hebben natuurlijk ook weer schuld aan andere dingen. Nou ja, het is ingewikkeld in die zin, maar... We hoeven niet iedereen tot slachtoffer te maken. We hoeven ook niet iedereen tot dader te maken. Nee. Als ik nu aan mijn ouders denk, aan mijn moeder denk, door het verhaal van Christel, waar ik dus eerst alleen maar om moest huilen, dat ik dacht van ja, wat heb ik eraan? Ik heb er niks van gemerkt. Ze hebben me in de steek gelaten. Maar dus nu, pas deze week, ben ik echt gaan zitten en drongen tot me door, zo moet het gegaan zijn. Ze waren natuurlijk twee begenadigde mensen. En uiteindelijk zijn wij eruit voortgekomen. En ik heb ook familieopstellingen gedaan. En dat je tegen zo'n stoel moet praten? Nou nee, dan kies je dus je familie uit. En dat is waanzinnig, want dan... Kies je dus je vader uit, je moeder uit. Ik heb mijn pleegouders, ik heb mijn broers uitgekozen. En dan ga je daarmee praten. En ik stond voor mijn zogenaamde moeder dan. En die zei tegen mij, ik voel niks. En dat was natuurlijk keihard, maar zo was het. Dus ik denk dat mijn moeder het alleen heeft aangekund door het mes in ons te zetten. Door gewoon voor haarzelf ons af te sluiten, omdat ze te veel verdriet had opgelopen aan mijn vader. En mijn vader, dat zegt mijn broer nu, want mijn oudste broer is helaas overleden. En mijn andere broer, die zegt nu van ja, je begrijpt toch ook niks van onze vader, want die heeft zijn hele familie verloren. En waarom heeft hij ons nou zo in de steek gelaten? En dan denk ik precies wat jij zegt. Dat is trauma, trauma, trauma. Ik heb zo'n kaart thuis met 40 namen erop. Van mensen die vermoord zijn. En hij was een jonge man. Hij was 25. En zijn vader en moeder worden weggevoerd en vermoord. Hoe moet je je dan voelen? Dus ik kan nu veel meer... Eerst kon ik niet met mijn boosheid in contact komen, omdat ik moest lief zijn. Ik had een pleegmoeder die erg humor... ze was ook humoristisch, maar ze was ook vaak boos. Dus ik moest haar pleasen. Ik ben een pleaser, puur sang. Dus... Ja, ik ben de draad nu een beetje kwijt. Nou, wat je eigenlijk zegt is dat... Zonder dat je het zegt, is dat je je vader bent gaan zien toch een beetje als een kind. Dat jij nu als een oude wijze vrouw nadenkt over die man die zo getraumatiseerd was. En dat je nu pas zegt, hij was een jonge man. Eigenlijk was het nog een jongen. Het was een jongen. En jij verlangde van hem dat hij een soort man was. En boven je zou staan en wijze dingen zou doen. Precies. Maar dat was hem allemaal niet gegeven. En nu zie je het eigenlijk gewoon als voor wat het was. Een kind door zijn trauma's. Gedwongen om voor altijd een kind te blijven misschien wel. Precies, twee talentvolle mensen die met elkaar iets moois begonnen en waar alles zo dramatisch is weggevaagd. Het is gewoon weggevaagd. Je vader en moeder veronderstelden dat ik nou ineens weg was. Dat is niet te begrijpen. Dus daarom zeg ik, ik moet zo dankbaar zijn dat dat boek nu uit is gekomen. Dat het is niet een steen die ik mijn hele leven hier heb gevoeld, maar het is een blok beton. En dat zit in dat boek. En dat zou ik mijn broer ook zo gunnen. Maar hij zit zo in zijn pijn. Hij zit zo in die dingen die gebeurd zijn. Daar zit hij zo in vast. Al die tehuizen waar die woonde, waar die eigenlijk ook mishandeld niet goed is. Mishandeld is. Ja. Mishandeld is. En we zijn ook niet zo vaak bij elkaar geweest. We zijn nog, voordat mijn broer is overleden, zijn we met z'n drieën bij elkaar geweest. En we gingen altijd dan daarover praten natuurlijk. Maar we hebben ook zo verschrikkelijk gelachen. Zo gelachen. Want ze hadden natuurlijk toch ook de humor. En dat heeft mij ook gered. Dat ik ook om mezelf kon lachen. Van Jezus, neem jezelf niet zo serieus. En je moet je ook door het leven slaan. Maar je moet ook al zo genieten van alles. En dat vergeet je soms. Hè, omdat je altijd oordelen hebt over anderen. Dat deugt niet en dat nog niet. En van jezelf deugt het niet. Maar het leven is eigenlijk toch echt. En dat heb ik echt van de yoga geleerd. Dat het leven een cadeau is. Kon je dat maar elke dag voelen? Kijk, dat voel ik ook niet elke dag, Pieter, natuurlijk. Nee, dat is misschien wat heel veel. Maar dat je er af en toe eventjes door verwonderd bent. Maar ja. het is mooi. Ik krijg de indruk dat het je gelukt is om je trauma's niet door te geven aan de generatie daarop. En de generatie daarop. Dat hoop ik zo. Dat hoop ik zo. Ik heb natuurlijk wel ook fouten gemaakt. He, ja, uiteraard. Dat lijkt me logisch. Ja. Ja, maar de liefde is boven alles het allerbelangrijkste. Mijn kinderen zijn zo bijzonder voor mij. En mijn echtgenoot, ze hebben natuurlijk ook wel eens ruzie, flink. En begrijpen we elkaar niet. Maar hij Hoe lang zijn jullie nu bij elkaar? 55 jaar. 55 jaar. Ja, ja. Met natuurlijk hier en daar een flinke crisis. Dat begrijp je wel. Maar hij heeft mij toch altijd gesteund. Vind ik ook heel knap. Heel knap. Ja. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. En wat ik vooral ook over mijn pleegouders wil zeggen. Van, kijk, toen zij zelf kinderen kregen, was het voor mij afgelopen. Maar ik ben toch in tegenstelling tot mijn broers in een gezin geweest. He, niet in een tehuis. En ik heb tot 4 gymnasium heb ik gedaan. Ik vind het jammer dat ik gymnasium niet af heb gemaakt. Maar ik moest heel veel thuis bij mijn pleegouders opvangen. Toen heb ik nog wel MMS gelukkig afgemaakt. Daar hebben zij toch ook voor gezorgd. He, dus ik heb toch een educatie gehad. Een beetje een basis. Ja. Ja. Donderdag is de dag. Dan wordt het boek uitgebracht. Dan verschijnt het. Ja. Precies, precies. En vrijdag is dan de eerste presentatie in Amsterdam. En zaterdag in Nijmegen. En dan komt ook nog 30 september in het Joods Historisch Museum. En dan komt er een geschilderd portret van mijn vader te staan. Hoe het ook is geweest, hij is onze bron. Hè? En onze grootouders zijn onze bron. En dan wil ik mijn grootouders eren. En dan kan ik het boek sluiten. Dan kan ik het boek sluiten. En dan kan ik de steen laten waar die is. En dan hoop ik, kijk, ik zal het nooit helemaal los kunnen laten. Maar een heleboel mensen hebben ons ook niet geloofd. En het boek moest er komen, zodat het gesloten kon worden. Precies. Dankjewel, Sylvia Mullaert-Bon. Dankjewel. En het boek heet Mijn moeder wil mijn naam niet weten, van Christel Jansen. Dankjewel. Dankjewel, Pieter, voor dit fijne gesprek. NPO Radio 1.